आयुर्वेद के ग्रंथों में अमृत आदि गुग्गुल के बारे में जानकारी मिलती है। हमारे देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सक इसका प्रयोग करते हैं, पर अलग अलग भागों के पारंपरिक चिकित्सक इस फार्मूलेशन को अलग अलग नामों से पुकारते हैं। आयुर्वेद के ग्रंथों में इसके बारे में लिखा है, आंवला, हर, बहेड़ा, सौंठ, मिर्च, पिपरी, वायविडंग, तज, गुर्ज, निसोत, जमाल घोटे की जड़, ये सब माँ से चार चार और गुर्ज तोले पाँच, गुगुल तोले 11, त्रिफला तोले 17 लेवें। फिर सबको महीन पीसकर घी मिलाकर लोहे के डंड से लोहे की कढ़ाई में 2 पहर घोटकर चिकने बर्तन में रख छोड़ें। फिर माँ से 6 गर्म पानी अथवा दूध के साथ खाएं तो घोर वात रक्त दूर हो, घोर व्रण, प्रमेह, भगंदर, आमवात, शोफ व सूजन सबका नाश हो। अपने 30 वर्षों के अनुभव में जब मैंने देश के विभिन्न पारंपरिक चिकित्सकों से इस फार्मूले के बारे में चर्चा की और उनसे पूछा कि क्या आपके पास ऐसे मेडिसिनल राइस के बारे में जानकारी है जिनकी सहायता से इस फार्मूले के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है, तो उन्होंने मुझे रोचक जानकारियाँ दी। मैंने अपने अध्ययन में पाया कि पूर्वी भारत के पारंपरिक चिकित्सक इस बारे में विशेष रूप से जानकारी रखते हैं। उड़ीसा के पारंपरिक चिकित्सकों ने 50 प्रकार के ऐसे पारंपरिक औषधि चावल के बारे में जानकारी दी जिनका प्रयोग करने से इस फार्मूलेशन के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है। इसमें से कई प्रकार के चावल फार्मूलेशन में डाले जाते हैं ताकि यह फार्मूला प्रभावी हो जाए, और कई तरह के चावलों का प्रयोग इस फार्मूलेशन के पहले या बाद में किया जाता है जिससे इस फार्मूलेशन का प्रभाव बढ़ जाता है। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक चिकित्सकों ने 30 प्रकार के मेडिसिनल राइस के बारे में जानकारी दी, जबकि बंगाल के पारंपरिक चिकित्सकों ने 8 प्रकार के मेडिसिनल राइस की जानकारी दी। इनमें से बहुत सारे ब्लैक राइस हैं। इन सभी जानकारियों को मैंने एक विस्तृत रिपोर्ट के रूप में मेडिसिनल प्लांट डेटाबेस बाई पंकज अवधिया के माध्यम से प्रस्तुत किया है। इस रिपोर्ट में कई हज़ार पन्ने हैं और कई लाख रेफरेंसेस हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी ही इस डेटाबेस को ऑनलाइन किया जाए। यह रिपोर्ट इस डेटाबेस में निशुल्क रूप से उपलब्ध रहेगी। धन्यवाद।